czadach tak sobie pomyślałem z samego rana. Gdzie tam z samego rana? A może by tak rzucić wszystko i... To może niech na razie poczeka. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zacieram ręce i to nie tylko jak tu w naszej mijance było na Bieszczady. Zacieram ręce, bo chłodno. A na budziku 4 po czwartej. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i spełnić go od razu. Marcelina na dzień dobry dziś. No niech będzie, że dzień dobry, choć za oknami ciemno, a słońce budzi się po budziku, po godzinie 6:00 zajdzie, też po 6:00, się głowiłem północy, wyliczyłem, że dzień potrwa 12 godzin i 10 minut. I to właśnie dochodzimy do tego momentu ekwinokcji. To jeszcze tam 2 czy 3 dni, ale tak czy inaczej do końca roku pozostało, kto wie ile? Do końca roku, no szybciej to 100 dni, jakby nie liczył, 266 dzień tego roku. Imieniny Joachima, Maurycego i Tomasza, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i dziś to święto, nie wiem czy wszyscy na to czekają, ale oby, oby, piękne i słoneczne. O tym jeszcze powiem. Piękny, ciepły, słoneczny czas, bo wtedy to właśnie w najpiękniejszej wersji jesień przyjdzie. Dziś nie ma na to rady, już przyjdzie ta astronomiczna za niecałe 12 godzin. No to teraz prawie 12 minut po godzinie 4:00. Mailowo budzik@polskieradio.pl, właściwie o poranku budzik. Telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. No to ciekaw jestem ostatni raz tej letniej rozgrywki. Wtorkowe 3 szybkie ciach ciach. We don't need to be falling out. Szybciusieńka rozgrywka. Nie wiedziałem, że to aż tak latem państwo, przynajmniej końcówką lata, podgonią, że redaktorek mógł dostać zadyszki. Pierwsza w gronie SMS-owym. Uwaga. Pani Maria, która to informuje, że mogą być różne głosy, ale ten zdaje się jeszcze letni może nam odpowiadać, ale o tej jesieni, bo w tej najpiękniejszym wydaniu będziemy akcentować, również może się, no właśnie, podobać. Pani Maria, jako pierwsza dziś SMS-owa, serdecznie gratulujemy. Brawo, panie, nie zdradzałem tego, że w żeńskim gronie rodzynek trafił się telefoniczny, ale mailowo jeszcze wcześniej pani Iwona z Nysy o tym, że miło słyszeć, po tygodniowej nieobecności zapowiada się ładny dzień, na niebie gwiazdy, termometr wskazuje plus 10, oby nie były to już ostatnie podrygi tych wysokich plusów temperatur. No, z samego rana 10 nie jest źle w drugiej połowie września. Pani Iwona z Nysy, pierwsza dziś mailowo, a telefonicznie, jak wcześniej wspomniałem, no, pięknie, na koniec lata w żeńskim gronie rodzynek pan Rafał z Katowic. Krótko i na temat. Jedziemy. No to jedziemy. Ani się obejrzeliśmy. Raz, dwa, trzy i już prawie jesień. No, co prawda, tak jak wspomniałem, ta astronomiczna dziś po południu, tuż przed zachodem słońca, kalendarzowa to jutro, 23. No i pozostaje nam jeszcze ta, o czym również i nasza wierna słuchaczka, pani Iwona, napisała, klimatyczna jesień, a to oznacza, że temperatury, no, musiałyby, nie wiem, czy będę wywoływał, jeszcze pan synoptyk usłyszy, musiałyby spaść. Na razie nie spadają. A gdybyś chciał się dowiedzieć, co dobre i złe, szukał prawdy zaiste, wspaniały to cel. Nim zerkniesz prawdy oblicze, żyj, ale kochaj nad życie, choć raz, choć raz, choć raz, choć raz.

viendra, que viendra. Je cougirai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Co to będzie, co to będzie? 23,5 minuty po godzinie 4. A właśnie teraz będzie? Budzikowe kalendarium. O, to. Trzy wydarzenia z historii. Z 22 września. I tak przypominamy, że w 1940 roku zmarł Michał Kajka, mazurski poeta ludowy, autor poematów, gawęd liryki religijnej i krajobrazowej, także pieśni, jest autorem pieśni mazurskich, opowiadań ucieszych oraz pamiętamy, że jego twórczość spopularyzował Melchior Wańkowicz w książce Na tropach smętka. Michał Kajka zmarł 80 lat temu. Podążając w głąb historii, w 1901 roku urodził się Charles Brenton Higgins, amerykański chirurg, fizjolog, pionier stosowania chemioterapii w chorobach nowotworowych. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1966 roku w dziedzinie medycyny wraz z Pythonem Rossem. Brenton Higgins zmarł w 1997 roku. A w 1791 urodził się Michael Faraday, angielski fizyk, chemik, jeden z największych fizyków XIX wieku. Największe znaczenie miały jego prace dotyczące elektryczności. W 1831 roku odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, co, jak pamiętamy, przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. Sformułował także prawa elektrolizy i stworzył podstawy elektrochemii. Zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. Zmarł w 1867 roku. Ech, podstawy elektrotechniki. Miało się w szkole średniej. Tak mi się jakoś przypomniał. Przepraszam bardzo. 25 minut po godzinie 4. Kalendarium także to muzyczne i nie tylko. Już za godzinę, a za niecałe 5 minut najświeższa prognoza pogody na ostatni dzień lata i na pierwszy jesień. Welcome to Gadigal Land. Welcome. Terminator. I już punkt 4:30. Europa Północna, środkowo-zachodnia w zasięgu niżów, a na pozostałym obszarze dominować będą układy wysokiego ciśnienia. Polska rano w zasięgu wyżu znad Ukrainy. Stopniowo zachodnia część kraju przechodzić będzie pod wpływ niżu z nad rejonu Szkocji. Dziś pogodnie wciąż i słonecznie w całym kraju, choć tak jak wczoraj uważajmy rano na mgły, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, w Sudetach do 60 km na godzinę południowy. A ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No rzeczywiście wolno, bo wczoraj było, jeśli dobrze pamiętam, 1005 czy 1006. Z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. No i dziś pięknie, tylko nad morzem oraz na Pogórzu około 22 stopni. Poza tym w większości regionów od 23 do 26. Cieplej, miejscami na południu kraju nawet lokalnie do 27 stopni. Noel Gallagher i jego drużyna. A wczoraj prezentowałem nagranie grupy Oasis, to w muzycznym kalendarzu. Pan Sławek z Warmii świetnie usłyszał, że tam właśnie zamiast wczorajszego jubilata, Liama, śpiewał Noel. Taka zamiana przy tak kochających się braciach. No, taki prezencik dla jubilata i od nas, i od brata. Bardzo dziękuję panu Sławkowi z Warmii za czujność. Pozostałych państwa zachęcam do korespondencji. Podpisy na liście obecności już są, między innymi ta poranna rzeczywistość u pana Zbyszka. No, ja oczami, ja tam oczami, nosem wyobraźni, już to wyczuwam nawet. Trzy jaja już dochodzą na boczku, a ja siekam szczypiorek. To od pana Zbyszka taka to rzeczywistość śniadaniowa. No to ja na śniadanie w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek przypominam starym letnim czy powakacyjnym zwyczajom, że szukamy wspólnego mianownika trzech nagrań. Prościusieńkie dzisiaj. Więc jakby było za prosto, to proszę wymyślić jeszcze jedną jakąś alternatywną wersję dzisiejszych muzycznych zdarzeń. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. No prościusieńkie. Trzy nagrania, coś co je łączy, państwo wymyślają. Może być boczek, mogą być jaja, może być szczypiorek. Trzy na raz, część pierwsza. Ciąganiem pomaleńku maluję znów świat na nowo. Kolorowe lato, wędruję przez świat. Kolorowe lato, na organkach gra. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. No to te najbardziej oczywiste z najprawdziwszych odpowiedzi już mamy. Czekamy na wersje alternatywne. 71335. Przypomnę, że nie zgadujemy wykonawców ani tytułów nagrań, bo to byłoby na tą godzinę może za trudne. Skupiamy się na tym, co łączy trzy nagrania. A właśnie trzy, bo za chwilkę druga i trzecia nutka. Przypomnę, 71335 w naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 25. Oraz częściej śpią. koło, gdy wróży każdy sam, że wracać do domu czas, lato żegnaj nam. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Choć w morzu i w rzece jeszcze kąpią się, to słońce po niebie co dzień straca pieć. Znów jabłka na targu są, tak tanie jak baszcz. Korzystaj z ostatnich chwil, konfitury smaż. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Patrz, dzieci do szkoły kasztanów niosą kosz, bardzo powoli czerwień przejdzie w rąk. Nic deszczu na szybę gdzieś poleci kilka łez, na oścież otworzy drzwi lub opuszczony serc. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić. Za to mgło uważajmy, szczególnie z samego rana. No rzeczywiście do 300 metrów miejscami te mgły mogą teraz ograniczać widzialność. Prościusieńkie, namówiłem. No i niech to będzie rozgrzewka szarych muzycznych komórek i tak to traktujemy. Pan Maciek z Libiąże jako pierwszy dziś, pani Maria jako druga, jako trzecia pani Ewa. z Bielska-Białej. No i pan Grzesiek z Zabrza też się pochwalił, że to koniec lata. Pozostałe odpowiedzi państwa albo lato, albo kolorowe lato, albo lato wszędzie. Brawo, bravissimo. No, żeby się jakoś niespecjalnie tam produkować, bo to czas taki, że mało czasu, o czym państwo także przekonują, mało czasu króca, bo nie będziemy wymyślać alternatywnej wersji zdarzeń. Lato się kończy, zacznie się astronomiczna jesień dziś o 15:31 i o tym fakcie jeszcze będziemy w ciągu dnia państwa informować. A o czym państwo chcą nas i pozostałych słuchaczy poinformować? Zachęcam już nie tylko SMS-owo, przypomnę 71335, także mailowo budzik@polskieradio.pl i telefonicznie 2 2 7 3. Za 10 minut piąta. Bez Bęcków dniem straconym, a gdzie nasza ulubiona, ukochana 4:44, 44, 44, kiedy to swój wystart rozpoczyna biegający pan Adam z Jarosławia i zgłasza obudność na słuch za oknem jesienne 14 stopni. Gdzież tam jesienne? Gwiazdy i księżyc na moim miejscu, pisze pan Adam. Ciemno, a więc czołówka od blaski rwą się do roboty. Wtorkowe bieganie zaplanowane na 16 kilometrów. No to już mamy te 2 kilometry gdzieś już by było, podejrzewam. No, na 3 kilometrze. A, pan Adam z Jarosławia dziś. A i w tej samej sprawie także poeta pan Janek, że minęła 4:44, a myśmy się nie dowiedzieli, co przyczyną jest tego czynu niespodziewanego. No, nasz cykl, kiedy to sobie przypominamy, 3 na raz letni wakacyjny czas, kiedy to tak odpowiadam rymem, że dziś letni czas akurat nam uświetniły. Trzy nagrania. Bemi Beck, formacji Nieżywych Schabów i Zdzisławy Sośnickiej o kolorowym lecie, po prostu lecie i o tym, który go żegnamy na rok. No dziś co prawda astronomicznie jakoś tak akcentujemy to, ale rzecz jasna kalendarzowo i klimatycznie, o czym jeszcze będzie czas wspomnieć. Sygnały obudności od państwa, także mile widziane po godzinie 5, a do 5 na śniadanie grecka kiszka.